say, alright, love is kinda crazy with a spooky little girl like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a fella looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. Stand, and then you smile and hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little girl like you. Στο δεύτερο μέρος έχουμε δύο απώλειες των τελευταίων ημερών από τον χώρο της μουσικής. Στο πρώτο μέρος αυτός που είναι αναμεμειγμένος στην δημιουργία δύο συγκροτημάτων που δεν ξέρω πόσοι τους θυμούνται, αλλά εμείς τους θυμόμαστε και θα ακούσουμε τραγούδια τους. Ο Buddy Bye έφυγε από τη ζωή, δημιουργός των Classics 4 και των Atlanta Rhythm Section και συνθέτης μεγάλων επιτυχιών όπως τα τραγούδια που θα ακούσετε, όπως αυτό που ακούσαμε που ήταν δική του ιδέα αυτή η εκτέλεση από την ορχιστρική να μεταφερθεί με λόγια από τους για την ορχιστρική η πρώτη εκτέλεση του Spooky με τους Classics 4 και να γίνει η μεγάλη επιτυχία τους. Ο Buddy Bye λοιπόν, πολύ σπουδαίος παραγωγός, συνθέτης και εκδότης, έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες και εμείς θα θυμηθούμε τραγούδια του με τα δύο βασικά συγκροτήματα. Έχει κάνει και με τον Roy Orbison δουλειά και με άλλους, αλλά εμείς θα ακούσουμε κυρίως τους, είπαμε, Classics 4 και Atlanta Rhythm Section. Sunshine, baby, whenever you smile, but I call you stormy today. All of a sudden, that old rain's falling down, and my world is cloudy and gray. Thank you. ξέρω, όπως είπαμε και χθες, παίζοντας τα τραγούδια του Elvis, για αρκετές εβδομάδες θα ακολουθήσουμε το αφιέρωμα «Οι καλλιτέχνες στην εποχή του Elvis», της καριέρας του Elvis, δηλαδή 55-77. Έτσι θυμόμαστε τους Classics 4, ένα συγκρότημα που έκανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και σημαντικές στη δεκαετία του 60. Το 1965 δημιουργήθηκε το συγκρότημα στο Jacksonville της Φλόριντα και είχε τραγουδιστεί αυτόν που ακούσατε, τον Dennis Yost. Είναι ένα συγκρότημα που δημιούργησε αυτόν τον ήχο που λέγονταν τότε Soft Southern Rock. Το τραγούδι Stormy είναι μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Classic Four. Το ακούμε βέβαια γιατί είναι τραγούδι που έχει συμμετοχή στη σύνδεση ο Buddy Bye, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα. Σε όλα τα τραγούδια που παίζουμε στο πρώτο μέρος είναι τραγούδια του Buddy Bye. Το Stormy, σας θυμίζω, το 1978 το ηχογράφησε και ο Σαντάνα και αργότερα το χρησιμοποίησε στο Save Room ο John Legend. Το Traces το 68 ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης για τους Classics 4, τραγούδι του Buddy Bye, και αυτό έκαναν και άλλα τραγούδια που ακούστηκαν τότε. Αυτό ας πούμε που μόλις ακούσαμε έχει συμπεριληφθεί στα 100 καλύτερα τραγούδια του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Traces, γιατί έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς. Αλλά εκεί γύρω στο 68, 69, 70 διαλύεται το συγκρότημα και κυρίως αυτός ο τύπος, ο Buddy Bye, δημιουργεί από μέλη του συγκροτήματος Classics 4 και ένα άλλο γκρουπ λεγόταν Candyman, ένα καινούριο γκρουπ, τους Atlanta Rhythm Section. Το συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε το 1971 και σε αυτό το γκρουπ έχει αναμειχθεί πάρα πολύ ο παραγωγός και συνθέτης Buddy Bye. Και θα ακούσουμε δύο από τα τραγούδια, τα πολλά που έκαναν στη δεκαετία του 70 η Atlanta Rhythm Section, που θεωρούνται μαζί με τους, ας πούμε, Λίναρ Σκίναρτ και τους άλλους, τους Allman Brothers Band, ένα από τα βασικά συγκροτήματα του Southern Rock εκείνης της εποχής. Atlanta Rhythm Section, Show Into You. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στον Buddy Bye με ένα ακόμα τραγούδι από τους Atlanta Rhythm Section, το Imaginary Lover. Όμως αυτές τις μέρες είχαμε και άλλη μια απώλεια του συνθέτη Wayne Carson, που είναι γνωστός και σαν Wayne Carson Head. Βλέπουμε το τραγούδι του στους δίσκους που έβγαινε, γιατί τώρα πια κανείς δεν με βλέπει και ποιοι είναι οι συνθέτες στα τραγούδια που περνούν και εξαφανίζονται μέσα στο διαδίκτυο. Ποιος ξέρει ποιοι είναι οι συνθέτες, κανείς πια δεν ενδιαφέρει για συνθέτες ή στιχουργούς. Γι' αυτό έχει τελειώσει μια ολόκληρη εποχή στη μουσική, έχει αρχίσει μια άλλη που είναι διαφορετική. Λοιπόν, ο Wayne Carson έχει γράψει τραγούδια πολύ σπουδαία όπως αυτό και το επόμενο. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone,

Συνεχίζουμε και το τελευταίο μέρος είναι αφιερωμένο στην σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια Σίλα Μπλακ, που έφυγε από τη ζωή 1η Αυγούστου, τότε είχαμε ηχογραφημένες εκπομπές. Έπαθε εγκεφαλικό στο σπίτι της, έπεσε και μας αποχαιρέτησε. Και κανείς παρατηρεί ότι κάποιες τραγουδίστριες, όπως η Σίλα Μπλακ, φανταστείτε η δράση της στη μουσική, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν κυρίως μέχρι το 71, εκεί. Μία από τις δημοφιλέστερες του 60. Είναι τόσο δυνατή λοιπόν η δράση των τραγουδιών της Σίλα Μπλακ εκείνη την εποχή, ώστε αυτή την εβδομάδα πολλοί περιμένουν το άλμπουμ με τα τραγούδια της να πάει νούμερο 1 στην Αγγλία, δηλαδή 50 χρόνια μετά. 50 χρόνια μετά. Αυτό συμβαίνει βέβαια μόνο στους καλλιτέχνες που έχουν διαχρονικότητα με τα τραγούδια τους, και θα είναι η πρώτη φορά που ο άλμπουμ της Σίλα Μπλακ θα πηγαίνει στο νούμερο 1. Είναι μία από τις σπουδαίες του 60, όπως η Dusty, η Dusty Springfield, όπως η Sandy Shaw, η Marianne Faithfull και μερικές ακόμα. Η Σίλα Μπλακ είχε το προνόμιο να είναι φίλη και προστατευόμενη των Beatles, όπου θα ακούσουμε και μία μεγάλη επιτυχία. Της έγραψαν 3-4 τραγούδια. Μία μεγάλη επιτυχία που έχουν γράψει η Lennon McCartney σε λίγο. Και έφυγε σε ηλικία 72 ετών, είχε γεννηθεί τον Μάιο του 1943 στο Λίβερπουλ και αυτή. Και ο George Martin ήταν αυτός που έκανε παραγωγή σε τραγούδια όπως αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται You're My World, μια από τις πρώτες επιτυχίες της. Το 1963 το τραγούδι ξεκίνησε από την Ιταλία, λεγόταν Il Mio Mondo του Umberto Bindi, και αυτή είναι η επιτυχία στην Βρετανία και σε άλλες χώρες στα αγγλικά με την Σίλα Μπλακ. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a power. With your hand resting in mine, I feel a power. Yeah. Πολύ πριν από την Αντέλ, η Σίλα Μπλακ. Άλλες εποχές. Αν ήταν τότε η επιτυχία των άλμπουμς όπως ήταν πρόσφατα, θα μπορούσε η Αντέλ, δηλαδή τα προηγούμενα 10 χρόνια, 20, ή θα μπορούσε μάλλον, θα έλεγα, η Σίλα Μπλακ να έχει πάει για εβδομάδες με τα άλμπουμ της τότε στο νούμερο 1. Τότε ήταν διαφορετική εποχή. Όμως η Σίλα Μπλακ δεν είχε μόνο τους Beatles φίλους που θα πάει να συναντήσει δύο από αυτούς, τον Λένον και τον Χάρισον. Μίλησαν για το θάνατό της και ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίγκο Σταρ. Είχε μάνατζερ τον ίδιο τον Beatles, τον μάνατζερ, τον Brian Epstein, και παραγωγό τον ίδιο που είχαν και οι Beatles, τον George Martin. Άρα λοιπόν βρισκόταν σε πολύ καλά χέρια. Όταν πρότειναν τότε στον George Martin να τραγουδήσει η Shirley Bassey το Anyone Who Had a Heart που είχε βγει στην Αμερική με την John Warwick, ο παραγωγός σκέφτηκε ότι θα ήταν καλύτερο να το πει η Σίλα Μπλακ, που ήταν και καλή τραγουδίστρια, και η άλλη βέβαια είναι σπουδαία, άλλη μία από τις μεγάλες του 60, η Σίλα Μπάση, γιατί θα ήταν ένα όχημα για την επιτυχία. Έτσι λοιπόν, τι θέλει μία τραγουδίστρια όταν ξεκινάει με δύο τέτοια τραγούδια? Το Anyone Who Had a Heart που θα ακούσουμε τώρα, στην εκτέλεση της Σίλα Μπλακ, έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο στη Βρετανία. Ήταν νούμερο 1 για 3 εβδομάδες και είναι το δημοφιλέστερο σίγγλ από γυναίκα τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Knowing όταν ηχογραφούσε το τραγούδι αυτό, το Anyone Who Had a Heart, στα Abbey Road Studios, με την επίβλεψη του George Martin ή Σίλα Μπλακ, στο στούντιο ήταν και οι Beatles εκεί και άκουγαν πίσω με τον ηχολήπτη. Και εκεί βγήκε η ιδέα, αποφάσισαν ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ να γράψουν αμέσως ένα τραγούδι, το επόμενο, να το γράψουν για αυτήν, η Λένον Μακάρτνεϊ. Κυρίως είναι τραγούδι του Μακάρτνεϊ, αλλά και ο Λένον έχει βάλει αρκετά την διάθεσή του στο τραγούδι που λέγεται It's For You. Είναι ένα από τα εξαιρετικά τραγούδια που έχουν γράψει για άλλους οι Λένον Μακάρτνεϊ, που δεν το έχουν πει ποτέ οι ίδιοι. Ηχογραφήθηκε λίγο αργότερα στα ίδια στούντιο στις 2 Ιουλίου και στο session, στους μουσικούς που παίζουν, είναι και η Λένον Μακάρτνεϊ στο It's For You, που θα ακούσουμε τώρα από την Σίλα Μπλακ. Ήταν η επόμενη επιτυχία τους μετά τα δύο κομμάτια που ακούσαμε. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. It's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me. So I just tell them the right. Who wants a fight? Tell them I quite agree. Nobody loved me. Then I look at you and love comes, love shows. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πώς λέγεται αυτό το πουλί που μαζεύει τα ό,τι περιττό? Ό,τι περίεργο το. Έχει τέτοιο πουλί. Ναι. Ξέρω ένα τέτοιο, αλλά δεν είναι πετούμενο. Σταμάτα. Που μαζεύει ό,τι κινείται. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μου γράφει ο Νίκος στο Twitter ότι η εκτέλεση της Warwick είναι αξεπέραστη πάντως, εννοεί στο Anyone Who Had a Heart, και εγώ συμφωνώ ότι έχει έναν τρόπο ο Dionne Warwick, ήταν η μούσα του Bert Bacharach. Ήταν πάρα πολύ αναστατωμένη όλα τα χρόνια, δεν μπορούσε να καταλάβει πώς τα τραγούδια της δεν ήταν επιτυχία στην Αγγλία, τα έπιαναν αμέσως οι Βρετανίδες και τα έκαναν επιτυχία εκείνες, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε όσοι είμαστε οπαδοί των Beatles την Σίλα Μπλακ για την εκτέλεσή της εκείνη την εποχή που ακουγόταν στη Βρετανία και έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία, όπως ξέρετε, όπως σας είπα, 1 εκατομμύριο δίσκους. Φανταστείτε τώρα η άλλη στην Αμερική να λέει 1 εκατομμύριο στην Αγγλία και το δικό της δεν είχε φτάσει τόσες πωλήσεις ούτε στην Αμερική. Είναι οι Beatles που είναι πίσω από αυτήν όλη την ιστορία και λέω ότι είναι της Dionne Warwick η καλύτερη εκτέλεση, αλλά αυτή είναι και η Σίλα Μπλακ, που τραγούδισε αργότερα, όχι αργότερα, το 65, και έκανε επιτυχία ένα τραγούδι του Randy Newman, το I've Been Wrong Before. Hey. the night we met. The night that I won't forget. You seem what I've been waiting for. But baby, I've been wrong before. You held me tight, and everything seemed just right. I couldn't ask for more. But baby, to smile at me and I'll hold my hand like you do. Then he left me and I broke my heart in two. Seeing your face and feel your όταν του 60. Θα πάω σε ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το 1993 η Cilla Black, γιατί εδώ έχει διάφορα ντουέτα και είναι ιδιαίτερα ένα ντουέτο που θέλω να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό με μια τραγουδίστρια που ήταν αντίπαλός της στη δεκαετία του 60, η μεγάλη Dusty Springfield. Υπήρχε ας πούμε μια ίσως αντιπαλότητα φαινομενικά, ήταν η μία από εδώ και η άλλη από εκεί, αλλά τελικά όλοι αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό το ντουέτο στο τραγούδι Heart and Soul, αλλά σε εκτέλεση, ηχογράφηση πολύ αργότερα, με την Dusty Springfield. Cilla Black και Dusty Springfield, Heart and Soul. It was back in 63, we were young and we were free, thought the world was really ours for the taking. We had heart and we had soul, ooh, we lived on rock and roll, and didn't we do it? Fashion come, fashion go, we were fast and we should know, sometimes smile when I think about why I look there. Αυτά λοιπόν μαζί και οι δύο, η Dusty Springfield και η Cilla Black. Παρόλο που οι Bacharach David είχαν υποσχεθεί το Alfie στην Dionne Warwick, το τραγούδι από την ταινία με τον Michael Caine, μια πολύ σπουδαία ταινία και ένα σπουδαίο τραγούδι, παρόλο που είναι μπαλάντα που πρέπει να το ακούσει κανείς αρκετές φορές για να του αρέσει. Η Paramount, που ήταν υπεύθυνη για το φιλμ, τους είπε να το δώσουν πρώτα στην Sandy Show. Εκεί μεσολάβησε, η οποία είχε κάνει επιτυχία στην Αγγλία, ένα τραγούδι άλλο τον Bacharach David, το «There is always something there to remind me». Εκεί λοιπόν η Sandy Show δεν το αποδέχτηκε και το προσέφεραν στην Cilla Black, η οποία και αυτή είχε κάνει επιτυχία το «Anyone who had a heart» στην Βρετανία. Το τραγούδι είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios με πολύ μεγάλη ορχήστρα και παραγωγό, τον George Martin. Κυκλοφόρησε 3 μήνες πριν από την ταινία. Έγινε επιτυχία στην Αγγλία, αλλά τελικά στην ταινία, που η ταινία, όπως σας είπα, βγήκε μετά από 4 μήνες, μπήκε, ακούγεται με την Cher. Και υπάρχει και εκτέλεση στην Αμερική, μεταξύ άλλων και της Dionne Warwick. Αυτή είναι όμως, όπως λέγεται, η τραγουδίστρια που το είπε πρώτη και το έκανε πρώτη επιτυχία. Alfie με την Cilla Black. Η συνέχεια αύριο. Μου γράφει η Τένια με ένα μήνυμα εδώ που έχει στείλει στο Βήμα ότι το ταξίδι μας σήμερα είχε μία πίκρα. Ναι, είναι αλήθεια, γιατί παίξαμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που όμως δεν τους ξεχνάμε. Είναι εδώ πάντα. Που είναι απώλειες για όλους εμάς που τους αγαπήσαμε. Alfie με την Cilla Black. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you started out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind. Then I guess it is wise to be cruel.